Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nederland wil de zogenoemde Einstein-telescoop binnenhalen. Een gigantisch ondergronds project in Limburg, waarmee zwaartekrachtgolven uit de ruimte kunnen worden opgespoord. Wetenschapsminister Robert Dijkgraaf vertelt zometeen meer in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. De VN-organisatie voor humanitaire hulp aan Palestijnen zegt dat die morgen moet stoppen met het werk in de Gazastrook als er geen brandstof het gebied binnenkomt. Dat zou betekenen dat het voedsel- en drinkwatertekort er nog groter wordt. Een woordvoerder noemt het een keten. Zonder brandstof rijden er geen auto's of vrachtwagens. De bakkerijen krijgen dan geen meel, dus die zullen niets meer produceren. En ook kan de organisatie de waterpompen en ontziltingsinstallaties niet laten draaien voor het maken van drinkwater. Alles heeft met elkaar te maken en de mogelijke gevolgen voor deze toch al diepe humanitaire crisis zijn enorm, zegt de VN-organisatie. En een van de twee Israëlische vrouwen die gisteravond werden vrijgelaten door Hamas zegt dat ze bij haar ontvoering met stokken werd geslagen en blauwe plekken opliep toen ze achterop een motorfiets werd meegenomen naar Gaza. Daar werden de twee vastgehouden in een ondergrondse ruimte. Maar ze werd naar eigen zeggen wel goed behandeld, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Er was medische zorg, er was eten, niet veel, komkommer en witte kaas. Maar zegt ze, dat was hetzelfde als wat de mensen aten die ons gevangen hielden. En die mensen zeiden, wij geloven in de Koran, dus we zullen jullie geen kwaad doen. En dat is vanaf dat moment dus ook niet gebeurd, vertelt ze. De vrouw van 85 vertelde verder dat Hamas ondergronds een soort spinnenweb aan tunnels heeft. Op de Noordzee worden 6 mensen vermist nadat 2 vrachtschepen vannacht tegen elkaar aan waren gebotst. Een schip met 7 mensen aan boord is gezonken. 1 bemanningslid is uit zee gehaald. Naar de andere wordt nog gezocht. De bestuurscultuur moet snel veranderen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. De partij van Pieter Omtzigt zet ook groot in op bestaanszekerheid. Energie en zorg zou voor iedereen bereikbaar moeten zijn, staat in het programma. Op de stranden van Noord-Holland zijn deze maand veel tassen, kledingstukken, schoenen en babyspullen aangespoeld. Blijkt uit een rondgang van regio Omroep NH. En waarschijnlijk gaat het om bezittingen van bootvluchtelingen die de oversteek van Frankrijk naar Engeland wilden maken. Bedrijven ontwijken de regels om wegwerpplastic te verminderen. En daardoor dreigen de doelen om plastic zwerfafval te verminderen niet te worden gehaald. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport waarschuwt daarvoor in een nieuw rapport. Bedrijven die zouden zich door onduidelijke wetgeving nog altijd richten op wegwerpverpakkingen, zegt de handhaver. Binnenlandredacteur Merel Stikkelorum vertelt hoe de bedrijven dat doen. Zo vervangen ze bijvoorbeeld plastic verpakkingen die onder die regels vallen door andere plastic verpakkingen die niet onder de regels vallen. Bijvoorbeeld in de supermarkt heb je veel van die eenpersoonsporties, nootjes, snoepgroenten, et cetera. Nou, die zaten vroeger vaak in van die harde plastic bakjes. Dus ja, je ziet nu in de supermarkten veel meer van die zachte plastic verpakkingen. En ook liggen er meer drankkartons in de winkel om statiegeld op blikken en kleine flesjes te ontwijken. John van het Schip is met Ajax in gesprek om Marie Stijn op te volgen als trainer. Of het om een interimfunctie gaat en hoe lang die zou moeten duren, dat is niet duidelijk. De 59-jarige van het Schip zou aanvankelijk in gesprek zijn over een bestuurlijke rol bij de Amsterdamse voetbalclub. Van het Schip speelde 11 jaar voor Ajax en was eerder al jeugd- en assistenttrainer. Ook was hij hoofdcoach bij onder meer FC Twente en het Mexicaanse Chivas. En 2 jaar geleden stopte Van het Schip als bondscoach van Griekenland. Dat was zijn laatste klus in het voetbal. Het weer nog. Een regengebied trekt van zuid naar noord. Vanmiddag wordt het dan in het zuiden droog en kan af en toe de zon nog doorbreken. Het is een graad of 13. Vanavond wisselend bewolkt en een enkele bui. Morgen dan in het zuiden en het midden van het land regen. In het noorden soms wat zon. Het wordt opnieuw hooguit 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Haren en afrit Eelde. 3 kilometer file, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht is nog steeds een rechte rijstrook dicht bij Horst Noord. 5 kilometer file. Vanaf Vierlingsbeek een kwartier vertraging. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ruitschade? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Opgelost. Autotaalglas. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Helin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op helinautomotive.nl. Helin Automotive, autohart van Nederland. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Nationale Boerenkooldag. Nou, het weer is er wel na. Ik zou zeggen, doe uw voordeel ermee. Op de gastenlijst van de Villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van wetenschapsminister Robert Dijkgraaf. Die wil de prestigieuze Einstein-telescoop naar Nederland halen. En terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1976. Toen werd de Britse autocoureur James Hunt met 1 punt verschil wereldkampioen in de Formule 1. En 5000 naoorlogse scholen zijn niet duurzaam. Moeten we ze dan maar platgooien en herbouwen? Nee, zegt de stichting Mevrouw Meijer. Renoveer ze grondig. Hoe dat zit, komen ze zo meteen uitleggen. Maar nu eerst huiswerk voor de online casino's. Want die doen te weinig om gokverslaving tegen te gaan, zegt de Consumentenbond. Sterker nog, sommige online casino's misleiden spelers en zetten aan tot overmatig gokken. En de slechtste jongetjes van de klas zijn de staatsbedrijven Holland Casino en Toto. Gerard Spierenburg is van de Consumentenbond. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe hebben jullie dit onderzocht eigenlijk? Nou, we hebben eigenlijk heel eenvoudig gewoon de websites bekeken van de 6 grootste online casino's in Nederland. En dat zijn onder andere dus Holland Casino en Toto. Maar ook Jack's, Bet365, Bet City en Unibet. Nou, dat zijn eigenlijk de grote die dat online nu doen. En wat mankeerde er dan aan? Nou, best wel wat hoor. Ik vind dat best wel schokkend ook eigenlijk. Ze maken reclame voor gratis spellen die helemaal niet gratis blijken te zijn. Ze verbergen de kosten voor winstverhogende spelopties. Ze vullen standaard een hoog stortingsbedrag in, hoger dan het minimum, zeg maar. Waarmee ze dus eigenlijk, als je dat vergeet uit te zetten of aan te passen, dat je dan meer geld inzet dan nodig is. Ze informeren je onvoldoende over de voorwaarden van bonussen. Nou, allemaal dat soort zaken. En ze tonen bijvoorbeeld ook nog pop-ups tijdens het spelen om nog meer geld in te zetten of voor andere spellen. Terwijl dat niet toegestaan is. Dus ze maken er wat ons betreft in ieder geval wel een potje van. Ja, jullie zeggen van ze misleiden spelers, maar ze zetten ze ook tot overmatig gokken. Hoe zit dat dan? Ja, nou dat zit hem onder andere in dat verhogen van de standaard inzet, van een stortingsbedrag. Maar bijvoorbeeld ook door, en dan moet je denken aan dat bijvoorbeeld het minimumbedrag is 10 euro, maar dan zet Holland Casino bijvoorbeeld standaard 50 euro neer. Nou, en dan denk je als consument, nou, misschien is dit wel het minimumbedrag of zo, of dit is een normaal bedrag, terwijl dat ook gewoon veel minder zou kunnen zijn. Ja. Wat vindt u ervan dat juist staatsbedrijven dit soort trucjes uithalen? Nou, ik vind dat echt heel kwalijk. Omdat juist de staat, zeg maar, als doel heeft om overmatig gokken te voorkomen. En ook het openstellen van de online gokmarkt was om het uit de illegaliteit te halen. En op deze manier maken ze daar eigenlijk misbruik van. door nog meer winst te maken en de consumenten meer te laten betalen. Ik vind dat echt heel kwalijk. Ik vind het echt heel bijzonder. Hoe zit het met het toezicht dan eigenlijk? Want ja, je zou denken dat de overheid daar toch wel een oogje in het zeil houdt. Ja, de kansspelautoriteit is inderdaad de instelling die dat in het snotje moet houden. Ik moet zeggen, ik heb er geen zicht op of ze dit in de gaten hadden. Wij hebben natuurlijk alleen naar onszelf gekeken, of eigenlijk liever naar die casino's, en gekeken wat er mis mee is. Aanleiding daarvoor was ook dat wij al langer zien dat de sector zich niet heel druk maakt om het welzijn van consumenten. Onder andere door heel veel reclame te maken in het verleden. Daar hebben we toen ook al een punt van gemaakt. En dat ook op een verkeerde manier te doen, die reclame maken. Dus dat was voor ons aanleiding om hier naar te kijken. En hoe de kansspelautoriteit daar tegenaan kijkt, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben onze bevindingen met ze gedeeld, maar ik weet niet of zij dit ook al in het snotje hadden. Dank voor de toelichting, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. En dan nieuws via de NOS. John van der Schip, kind van de club, is met Ajax in gesprek om Maurice Stijn op te volgen als trainer. Aangeschoven is NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen. Want jij hebt, Arno, hartelijk welkom in de villa, John van het Schip gesproken. Nee, ik heb contact met hem gehad via een WhatsApp. Zo gaat het tegenwoordig vaak. Daarin liet hij inderdaad weten dat hij nu in het buitenland is. We weten dat hij ontzettende vervelende privéomstandigheden heeft gehad. Zijn vrouw is natuurlijk onlangs overleden. Ze zijn nu even in het buitenland. Hij is in het buitenland met zijn kinderen en komt terug. En dan gaat hij daarna in gesprek met Ajax. Hij zit eigenlijk al een beetje binnen de club, hè, sinds niet al te lange tijd. Maar dit zou natuurlijk een totaal andere functie zijn. Want dan moet hij op technisch gebied eigenlijk gewoon de kar gaan trekken voorlopig. Hij heeft toegevoegd aan het technisch hart, heet dat geloof ik, hè, bij Ajax. Ja, je kijkt me ook aan van wat betekent dat. Maar dan kijk ik jou ook weer zo terug aan. Technisch hart heb ik altijd wat ingewikkeld gevonden bij voetbalclubs. Maar het was ook niet helemaal duidelijk wat ze gingen doen. Het enige wat we een paar weken geleden wel bedachten toen dat bekend werd, van dat zou natuurlijk wel een hele snelle stap kunnen zijn, dat hij het over gaat nemen van Maurice Stijn, die natuurlijk al een aantal weken op de WIP zat. Dus in dat opzicht is het ook wel heel erg voorspelbaar dat hij, die al bij die club rondloopt, die eraan verbonden is, dat hij in ieder geval dit seizoen dan gaat afmaken. Nou, met het Ajax-DNA zit het bij hem wel goed. Hij heeft natuurlijk jarenlang daar gespeeld. Ja, assistent-trainer ook geweest, een aantal jaren. Ja, dus in die zin een logische opvolger? Ja, ik vind wel een logische opvolger. Omdat hij is wel gepokt en gemazeld. Hij heeft natuurlijk in het buitenland gewerkt. Australië, in Griekenland, in Mexico. Hij spreekt zijn talen. Is het een toptrainer, zou je kunnen vragen? Nou, dat heeft hij niet bewezen in het verleden. Hij heeft ook bij PEC Zwolle gewerkt. Twente, zeker. Ja. Dat is al wel heel lang geleden. Maar zeker, dat was de eerste grote club als zelfstandige trainer. Maar ga je nu in de loop van een seizoen een zogenaamde, want wat is nou een toptrainer, ga je die vinden? Nee, dat is eigenlijk natuurlijk ontzettend lastig. Want als je een toptrainer bent, dan mag je ook aannemen dat je wel een baan hebt. Dus wat je zoekt is iemand die gewoon in ieder geval ervaren is, die rust kan brengen. Van het Schip is een ontzettend prettig mens. Warm, kan ook helpen in deze omstandigheden. En die moet vooral normale dingen gaan doen. En dat geeft Ajax in ieder geval best wel veel tijd nu om ervoor te zorgen dat ze niet dezelfde fout maken als afgelopen zomer. En dat ze het volgend jaar veel beter gaan doen. Maar goed, hij heeft dus even tijd nodig. Alleen al vanwege die familieomstandigheden. Is nu in het buitenland. Komende week Brighton. En dan komende zondag PSV. Ja, Hedwiges Maduro, assistenttrainer, die niet het hoogste trainersdiploma heeft. Hij zit wel op die cursus. Die neemt het even tijdelijk over. Ja, ik verwacht eerlijk gezegd dat ze hen dus nu wel die twee wedstrijden natuurlijk laten doen. En dat dan Schip bijvoorbeeld, Schip zeggen wij, John van het Schip, dan die week daarna het overneemt. Dat lijkt mij, als ze eruit komen, want ze zijn in gesprek, dat betekent nog niet dat het rond is. Maar dat lijkt mij een best wel logisch scenario, dat je deze week natuurlijk even vergeet, ook door de omstandigheden bij John van het Schip. Maar dat je ook weer niet al te lang wacht, dus dat hij dan wel binnen afzienbare tijd gewoon de hoofdtrainer is en Maduro dan weer een van de twee assistenten. Ja. Dat is het laatste nieuws over Ajax. U hoorde dat van Arno Vermeulen, voetbalcommentator bij de NOS. Just mooie samenwerking toen. 2003 praten we over Nena samen met Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, weet u het nog van school? E is mc in het kwadraat. De relativiteitstheorie van Einstein. Maar daar houdt het dan voor de meeste mensen ook wel op. Voor mij ook. Wetenschappers zijn nog altijd bezig om de theorie van Einstein te testen. En wat daarbij moet gaan helpen is een gigantische ondergrondse Europese telescoop. En als het aan wetenschapsminister Robert Dijkgraaf ligt, dan komt hij in Limburg. Hij heeft intussen geld uitgetrokken om Italië af te troeven, want dat is onze concurrent. En deze zogenoemde Einstein-telescoop binnen te slepen. Meneer Dijkgraaf, goedemiddag. U bent hier natuurlijk ook in geïnteresseerd vanuit uw achtergrond als natuurkundige. Absoluut. Ik vind het een prachtig project, ook voor Nederland. Maar ik ben natuurlijk ook als wetenschapper hier enorm in geïnteresseerd. Dit is wel het onderwerp waar ik 40 jaar voor door heb geleerd. En het is gewoon heel erg spannend dat we eigenlijk aan de vooravond staan van een, ja, toch een periode van ontzettende grote ontdekkingen over het heelal. Waar we vandaan komen, waar het heelal uit bestaat. Ja, een heel nieuw hoofdstuk in de wetenschap. Maar zonder al te technisch te worden, want dit gaat over een telescoop die onder de grond zit. Terwijl je verwacht juist dat zo'n ding, nou ja, naar boven gericht, boven de grond zit, zoals we telescopen kennen. Dus hoe zit dat? Ja, dus eigenlijk alle telescopen die we kennen, die gebruiken licht om naar sterren te kijken. Andere exotische vormen van licht, zoals ultraviolet of infrarood of zelfs radio of röntgen. Maar er is eigenlijk nog een tweede manier om naar het universum te kijken, of beter gezegd naar het universum te luisteren. En dat is een van de voorspellingen van Einsteins relativiteitstheorie. Die zei van, er kunnen trillingen zijn in de ruimte zelf. En die trillingen die worden opgeroepen door de zwaartekracht. En als je een heel gevoelig experiment bouwt, dan kan je die trillingen horen. Nou, dat was een voorspelling die hij meer dan 100 jaar geleden heeft gedaan. Hij zelf geloofde er eigenlijk niet in. Hij zei van, ja, het is zo'n zwak signaal. We zullen nooit en tenimmer dat soort gevoelige technologie ontwikkelen. Maar nu, meer dan een eeuw verder, met alle doorbraken in high-tech, zijn we in staat om deze trillingen waar te nemen. En ja, wat je dan moet doen, dan moet je eigenlijk een soort gehoorapparaat bouwen, wat heel een soort ruisvrije ruimte zit. Nou, ergens onder de grond, vooral in een gesteente wat heel stabiel is, is een perfecte plek om naar deze, ja, dit geluid uit de kosmos te kunnen luisteren. En het is dus eigenlijk bedoeld om, niet zozeer om de theorie van Einstein onderuit te halen, maar om juist nog meer te bevestigen. Nou, enerzijds gebruik je de theorie van Einstein om deze signalen te kunnen detecteren. Maar wat je vooral eigenlijk hoort, zijn de dingen die je niet kan zien. En dat zijn dingen als bijvoorbeeld zwarte gaten. Dat is een van de voorspellingen van Einstein. Dat zijn de soort grote gaten in de ruimte waar alle materie in is verdwenen. De oerknal zelf en wat daar is gebeurd. Dus eigenlijk de duistere kant van het universum. Alles wat we weten dat er is, maar wat we niet kunnen zien. En dat is zoiets van 95% van het universum. Dat kunnen we met deze nieuwe methode, ja, kunnen we eigenlijk gaan beluisteren. Ja. En ja, ik vind het ontzettend spannend. Er zijn eigenlijk maar twee manieren om, je kan naar het heelal kijken en je kan luisteren. En dat kijken, dat doen we natuurlijk al eeuwen en eeuwen en eeuwen. Ja, dat luisteren is eigenlijk pas sinds een paar jaar. Vandaar dat ik ook zei, het is echt een totaal nieuw hoofdstuk in de sterrenkunde. De doemdenker zal zeggen, ja, terwijl we nu de wereld met z'n allen naar de Filistijnen helpen, weten we dan in ieder geval straks waar we vandaan komen. Nou ja, kijk, wetenschap is natuurlijk iets wat kleine stapjes vooruit gaat. En als we kijken over de afgelopen honderden jaren, er is doemen en oorlog en verschrikkingen geweest. Maar we hebben ook steeds door de inspanningen van wetenschappers en ook veel jonge mensen die daar hun leven aan gewijd hebben, hebben steeds meer geleerd over de wereld. Nou, dat is mooi om die kennis te hebben. Maar die kennis die past natuurlijk ook heel concreet toe. Hè? Want om dit soort huzarenstukjes in technologie te kunnen ontwikkelen, moeten we ook de grenzen van de techniek ver voorbij. Mm. En we weten met andere van dit soort grote experimenten dat ons dat heel veel heeft gebracht. Bijvoorbeeld de deeltjesversneller, die de meeste van ons wel kennen, is CERN in Genève. Ja. Exact. Nou, daar botsen deeltjes tegen elkaar, daar worden nieuwe deeltjes ontdekt. Maar omdat je ook met 10.000 man aan één zo'n experiment werkt, is daar het World Wide Web uit voortgekomen. methodes om eigenlijk computers aan elkaar te knopen, om grote datastromen te verwerken. Ja, op het moment dat wij onze mobiele telefoon gebruiken of op het internet surfen, ja, maken we eigenlijk dankbaar gebruik van diezelfde technologie die bedoeld is om die kleine deeltjes te bestuderen. U hebt een potje gereserveerd al met 870 miljoen euro daarin. Dat is dan voor de bouw uiteindelijk. Totale kosten nu geschat op 2 miljard. Maar u trekt ook al 12 miljoen euro uit om bedrijven daar allerlei nieuwe technieken voor te laten ontwikkelen. Wat is er allemaal nodig dan voor die telescoop? Volgens mij trekken we zelfs meer uit. Volgens mij is het 42 miljoen. En wat we gaan doen is, kijk, één ding wat we zeker weten is dat die grote tunnels ondergrond, daar moet echt supergevoelige apparatuur komen te staan. Apparatuur die we echt voorbij de grenzen gaan van wat we nu kunnen. En in Nederland willen we ook voorop lopen in het ontwikkelen van die technologie. Het is heel mooi als het apparaat in Nederland of in het Nederland, België, Duitsland regio komt. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk wat er in die tunnels gebeurt. En om die technologie te ontwikkelen, ja, dat is een ongekende precisie. Om aan te geven, bij dit soort experimenten moet je de afstand eigenlijk tot de dichtstbijzijnde ster, nou, dat doet het licht 4 jaar over, tot op minder dan een haarbreedte kunnen meten. Dus dat is iets wat ongeveer 22 decimalen achter de komma plaatsvindt. Mm-hmm. En dat soort technologieën, heel klein, heel nauwkeurig, we weten het allemaal. Dat is uiteindelijk ook waar de grote technologische vooruitgangen gaan plaatsvinden. Dus we willen ook in deze race naar hoe klein kunnen we het maken, hoe gevoelig kunnen we de metingen maken. Daar willen we ook als Nederland in vooruit lopen. Vandaar dat we deze miljoenen daarvoor beschikbaar stellen. Dus het bedrijf, want u heeft ook exact voor Limburg gekozen. Dus dat is, ja, dat ligt natuurlijk tegen België en Duitsland aan. Dus bedrijven daar in die regio, daar moet dit ook een stimulans voor zijn. Absoluut. En het is ook heel mooi dat we dat trouwens met deze drie landen samen doen. Hè. Uiteindelijk wordt het een Europees project. Maar dat we al met z'n drieën beginnen. En dat zijn ook de regio's daar, ook in België en Duitsland, zijn natuurlijk vol hoogwaardige technologie. Dus dit wordt ook een enorme boost voor Limburg, maar ik denk ook breder voor Nederland. Omdat we, voor al onze technologiebedrijven is dat natuurlijk een fantastische plek om hun nieuwste technieken uit te proberen. 2026 geloof ik de beslissing. 2030 zou dan de bouw beginnen. Onze concurrent is, begrijp ik, Italië. Kunnen we die hebben? Ik denk dat we Italië kunnen hebben. Maar de wetenschappers willen natuurlijk gewoon dat het beste voorstel wint. Want dan wint uiteindelijk ook de wereld. Maar ik denk dat Nederland samen met de partners in staat is om een heel goed voorstel neer te leggen. Ik ben heel trots op dat wij als kabinet ook eigenlijk een flink bedrag voor de bouw van het hele apparaat al hebben gereserveerd. Dus dat geld staat klaar. Dat is ook een mooi voorbeeld van de investeringen die dit kabinet ook weer heeft gedaan in wetenschap, in technologie. Heel belangrijk dat we dat trouwens ook de komende jaren volhouden. Ja. Dus ik denk dat we een hele goede kans maken om dit binnen te halen. Vraag je daar nog even over. De kans dat u straks na 22 november niet meer in het kabinet zit, is aanwezig. Misschien wel helemaal van het politieke toneel bent verdwenen. Of gaat u door in Den Haag? Nou ja, kijk, ik heb al heel vaak gezegd dat voor mij had het kabinet niet hoeven vallen. Ik zit eigenlijk halverwege mijn agenda en ik zou natuurlijk ook graag dit project over de eindstreep trekken. Maar ik realiseer me wel dat het een nieuwe ronde met nieuwe kansen is. Maar ik blijf wel inzetten voor onderzoek, voor wetenschap, komen wat komen. Dus ook al is het niet in politiek Den Haag, u blijft in zekere zin deze kar trekken. Deze kar blijf ik zeker aanmoedigen. De komende tijd ga ik me nog heel hard trekken, ook met mijn collega's binnen Europa, om daar nogmaals zo goed mogelijk voorstel te maken. En ik blijf als wetenschapper natuurlijk enorm uitkijken naar de resultaten van dit experiment. Ja, want dat vroeg ik me ook nog af. Ja, wetenschap is uw grote liefde natuurlijk. Dus ja, als dat met die politiek uiteindelijk toch anders loopt, kunt u altijd weer die wetenschap in en nog wel eens een keer met die Einstein-telescoop werken misschien. Ja, nou, ik moet trouwens zeggen dat als minister van wetenschap ik het gevoel heb dat ik nooit de wetenschap uit ben gegaan. Ik heb alleen een iets andere rol. Misschien meer als coach langs de kant van het veld. Dat ik zelf de winnende doelpunten mag scoren. Maar het is denk ik dit is toch wel echt een voorbeeld van een soort project waar we denk ik allemaal in Nederland enorm trots op kunnen zijn. Dat we daar zo vooraanstaande rol in spelen. En ik hoop natuurlijk dat we deze wedstrijd gaan winnen. Dank, Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En ik heb genoteerd, Italië kunnen we hebben. Emma Donovan, dat is een Aboriginal Australische zangeres. Ze is nog maar 43, draait toch al heel wat jaartjes mee, hoor. Op haar 7e trad ze toe tot de familieband The Donovans. En de afgelopen jaren was zij zangeres van de soulband The Putbacks uit Melbourne. In haar nieuwe liedje kaart ze het racismeprobleem aan. Hier is die Emma Donovan met Black Nation. Donovan, zo heet de zangeres. Het liedje heet Black Nation. Zometeen is het terug naar toen. Gaan we terug naar deze dag in 1976. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Twee vrachtschepen zijn vannacht op de Noordzee met elkaar in aanvaring gekomen. Eén van de schepen is gezonken, meldt de Duitse maritieme nooddienst. Twee opvarenden zijn gered, één is dood uit het water gehaald en naar vier mensen wordt nog altijd gezocht. Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen sterk wordt teruggebracht, blijft het ijs op de Zuidpool smelten. Dat concluderen wetenschappers in Nature Climate Change. Het onderzoek lijkt te bevestigen dat de zeespiegel hoe dan ook zal stijgen. Dat is belangrijk voor Nederland, omdat landen die verder van Antarctica liggen een bovengemiddelde zeespiegelstijging kunnen verwachten. In heel IJsland leggen vrouwen vandaag het werk neer. Ze willen aandacht vragen voor de gelijke rechten van mannen en vrouwen. Ook de IJslandse premier Jacobsdottir gaat vandaag niet werken, net zoals naar schatting 10.000 andere IJslandse vrouwen. Jacobsdottir noemt de kloonkloof tussen mannen en vrouwen onaanvaardbaar. En de maan is zo'n 40 miljoen jaar ouder dan eerder werd gedacht. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers na het bestuderen van maankristallen. Uit de atomen blijkt dat de maan zeker 4,46 miljard jaar oud is. 40 miljoen jaar ouder dan dus eerder werd aangenomen. Kijk, daar hadden we die telescoop ook mooi voor kunnen gebruiken natuurlijk. Eens even kijken, Erik Evengroen kijkt niet door een telescoop, kijkt wel op grote schermen en kan dus zien hoe het is in Nederland. Nou, op de weg gaat het op de meeste plekken gelukkig goed. Wel twee uitzonderingen, twee opvallende files. Eenmaal de A28, Groningen richting Zwolle. Tussen Groningen-Zuid en Afrit Eelde is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht en dat kost je 20 minuten extra. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Horst Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je daar een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 24 oktober 1976. Villa. Op die dag werd na een spectaculair raceseizoen de Brit James Hunt wereldkampioen in de Formule 1. Niki Lauda en James Hunt. Ze vochten in de jaren 70 heel wat legendarische duels uit. Zij zorgden ervoor dat de Formule 1 autoracers wereldwijd bekeken spektakel werden. En een van de twee moest dat bijna met de dood bekopen. Niki Lauda, in 1976 ontsnapt aan de vuurdood op de Nürburgring in Duitsland. De doktoren geven hem een geringe overlevingskans. Maar 6 weken later zit hij toch weer in zijn auto en gaat de strijd verder. Pas in de laatste race weet James Hunt het kampioenschap te winnen. Mario Andretti. And Mario Andretti takes the flag. Mario Andretti has won the Japanese, the first Japanese Grand Prix. And there's James Hunt. James Hunt is the new world champion. Mario Andretti is the winner of a race. Our new world champion, James Hunt, by just one single point. Ja, mooi om dit te horen, Allard. Ja, heerlijk, hè? Allard Kalf is hier vanmorgen, voormalig coureur, Formule 1-verslaggever natuurlijk. Een zinderend seizoen was het, 1976. Een tweestrijd in de Formule 1, zoals we die recentelijk nog hebben gekend, tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat is nu ietsje minder. Maar dat is dus niks nieuws, want in 1976 ging het tussen deze twee mannen. Ja, en dat was eigenlijk een toevalligheidje. Want het is, Niki Lauda was wereldkampioen het jaar daarvoor. En die begon ook als de grote favoriet in 1976. En die had ook een enorme voorsprong genomen in het wereldkampioenschap. Hunt werd nog een keer gedisqualificeerd in Spanje. En dat werd later ook wel weer teruggedraaid. Maar goed, dat liep al om niet. En James Hunt, die had eigenlijk voor het seizoen helemaal niks. Want die reed voor een team, Hesketh. Dat was van een Engelse lord. En dat stopte ermee. En hij had helemaal niks. En toen was in één keer Emerson Fittipaldi, die ging weg bij McLaren. Die ging voor zijn broer rijden. Grote mislukking, ander verhaal. En toen hadden ze iemand nodig. En toen namen ze die Hunt. Ja, ja. En dat was natuurlijk, ja, dat Lauda de serieuze professor en Hunt de playboy. En heel langzaam ging dat naar een climax. Want dat is natuurlijk ook de vraag, en dat is met Verstappen en Hamilton ook wel. Want zo'n Formule 1 heeft ook zo'n tweestrijd eigenlijk wel nodig. Dat is natuurlijk goed voor alle actie en tv-rechten, noem het allemaal maar, reclames. Maar hoe gingen die twee dan met elkaar om, Lauda en Hunt? Ja, die twee kenden elkaar al heel lang. Die raceten eind jaren 60, begin jaren 70 in lagere, Formule 3, Formule 2, raceten die tegen elkaar. En die lagen ook nog wel eens de rollenbollen naast de baan, omdat ze hetzelfde stukje asfalt wilden gebruiken. Dus zo gaat dat. Maar er was tussen die twee heel veel respect. Ondanks het feit dat het zo verschillende persoonlijkheden waren, was er zoveel respect dat James Hunt, die zei: als ik een bocht in ga samen met Niki Lauda, dan vertrouw ik hem dat ik genoeg ruimte heb om te racen. En dat zei Niki Lauda ook over James Hunt. Ja. Dus er was wel enorm wederzijds respect. Maar ze kwamen niet op elkaars verjaardag. Want toch? Er is een heel mooi verhaal dat Niki Lauda ooit jarig was en dat hij de dag erna moest testen en dat James Hunt ook moest testen en op Paul Ricard. En dat hij zei: nou, vlieg maar met mij mee in mijn vliegtuig. En dat Lauda vroeg naar bed ging en Hunt van het feestje het vliegtuig in kwam. Dus ze kwamen ook nog bij elkaar op de verjaardag, ja. 1976, het seizoen. Jij zei het al, Hunt begon slecht. Lauda stond behoorlijk voor. En toen kwam dus die cruciale race op de Nürburgring. Daar moeten we het over hebben. Gevaarlijk circuit altijd. Ja. Wat gebeurde daar? 1 augustus 1976. De bocht Bergwerk. Overigens, een heel klein zijsprongetje. Daar had 1 augustus 1964 de Nederlander Karel Godin de Beaufort ook een ongeluk, wat hem het leven kostte uiteindelijk. Niki Lauda, we gaan ervan uit dat er iets afbrak aan zijn auto. En die verbrandt bijna levend. Die wordt uit een brandend wrak gesleurd door een aantal collega-rijders. Er rijdt nog eentje in. Maar we moeten eerst nog even terug naar voor de race. Want het was slecht weer daar, geloof ik. Hè? En ja. Lauda wilde niet rijden. Lauda zei, het is gekke werk als we hier gaan rijden. Haalden zijn collega's bij elkaar. Ja, dat moeten we eigenlijk niet doen. En hun zei, ja, waarom niet? We kunnen toch gewoon gaan racen. En als jij dan bang bent, dan rij je toch niet. En nou, uiteindelijk gaan ze racen. En maar bij handopsteken won eigenlijk hun die discussie. Ja, ja, ook maar nipt, hè. Ja. Dus ik geloof twee meer dan dat er nodig waren om niet te rijden. Maar ze gingen dus rijden. Maar uiteindelijk had dat mankement aan die auto had niks met dat weer te maken. Nee, want het was ook al een beetje droge lijn. En ja, dus Lauda, dat enorme ongeluk. Twee dagen later stond er een priester aan zijn bed. Want hij was veel verbrand, was hij? Ja, verbrand. En vooral zijn longen. Hij had vuur ingeademd, dus zijn longen waren verbrand. De priester kwam het laatste sacrament geven aan hem. Die heeft hij weggestuurd van vriend. Dat gaan we nog even niet doen. Mm. En toen is hij in 6 weken van uit de dood opgestaan, maar weer in een Formule 1-auto zitten. En daarbij moet vermeld worden, want er is namelijk een hele mooie film over dit jaar in de Formule 1. Hè, Rush, ja. Waarbij je dan ook inderdaad Lauda in zijn ziekbed ziet liggen. En dan kijkt hij die races allemaal, want die gingen gewoon door natuurlijk. Ja, die races gingen gewoon door. En heel langzaam begon James Hunt natuurlijk van die enorme voorsprong, begon hij steeds een beetje af te knibbelen. Ferrari had nooit bedacht dat Lauda terug zou komen. Zeker niet in Monza. Die hadden al een nieuwe rijder aangenomen. Een Argentijn, Carlos Reutemann. En Lauda, die kwam gewoon weer terug. En die haalde ook gewoon punten na 6 weken. Maar Lauda in dat ziekbed pompte zich eigenlijk op van, ja, dit gaat mij niet gebeuren. Nee, het gaat me niet gebeuren dat ik doodga. En het gaat me ook niet gebeuren dat ik door dit ongeluk geen wereldkampioen word. Hè? Ja. Dus er waren twee dingen waarvan hij zei, het gaat niet gebeuren. En dan komt de laatste race van het seizoen in Japan. Weer slecht weer. Ja, nou, wat er uiteindelijk gebeurt is dat Hunt een hele goede. In die tijd gingen ze naar Canada, Noord-Amerika en dan door naar Japan. Canada, Noord-Amerika haalde die echt zoveel punten dat ze in Japan aankwamen. En ineens had hij kans op de wereldtitel. Hij stond nog maar 3 punten achter op Niki Lauda, die weliswaar nog steeds, die kon achter Hunt aanrijden en dan was hij wereldkampioen. Maar ja, het ging weer ergens over. En die Grand Prix was de eerste Grand Prix die wereldwijd live op tv werd uitgezonden. Dus alles, ja, er moest ook gereden worden. Ondanks het weer wat in Fuji heel slecht kan zijn. Dat kan echt, dat is niet normaal. En wat gebeurde er dus in die race? Nou, en uiteindelijk gaan ze uitstellen. Uiteindelijk gaan ze van start. En na een paar ronden komt Niki Lauda binnen en zegt, dit is gekke werk, als het zo moet, dan kap ik ermee. Ja. En die is gewoon uitgestapt. En toen begon het drama. Want toen moest hun nog wel even 3 punten inlopen. Hij moest minimaal derde worden, geloof ik. Want als ze gelijk zouden eindigen, was ook Lauda wereldkampioen. En 4 punten was 3. Vierde worden is 3 punten, derde worden 4 punten. Hij moest derde worden. Dat ging allemaal goed. Krijgt een lekke band, komt binnen en rijdt over de finish, is derde. Hij denkt dat hij nog geen derde is geworden. En hij denkt ook in de uitloopronde dat hij helemaal geen wereldkampioen is. Want radio's waren er in die tijd helemaal niet. Nee. Dus ze hebben hem pas eigenlijk toen hij terugkwam in de pits verteld van, ja, maar je bent wereldkampioen. Want hij zei later ook, ik begrijp helemaal niet waarom al die mensen stonden te juichen toen ik bij mijn team aankwam. En toen pas hebben ze hem verteld dat hij wereldkampioen werd. Met 1 puntje voorsprong op. 1 punt voorsprong, ja. Wat een verhaal. Ja, als je het zo bedenkt, dan denk je van, dat kan niet waar zijn. Maar het is gewoon echt gebeurd allemaal dit. Nou ja, nogmaals, die film Rush, daar redelijk naar waarheidsgetrouw gemaakt. Hè? Ja, en het verhaal is dus ook zo mooi dat je er een film over kan maken. En het is allemaal waar gebeurt. Ja. En die twee, als je de mensen moeten maar, je kan het googlen, denk ik, en op YouTube wel vinden. Een interview van de zoon van James Hunt met Niki Lauda over hun relatie. Ja, is echt heel bijzonder. Ja, allebei intussen overleden. Inmiddels allebei overleden. Hunt veel te vroeg aan een, en dat had ook niet gehoeven. He, die had gewoon, die is in zijn slaap overleden aan een hartaanval. Terwijl hij de dokter gebeld had. En de dokter zei, neem maar een aspirintje, kom morgen maar even langs. Oh. En dat is nooit meer goed gekomen. En ja, Niki uiteindelijk, die had het probleem met zijn nieren. Daar is mee begonnen. En misschien is dat ook wel. Niki Lauda, die is natuurlijk nog, heeft lang geleefd. Is daarna nog wereldkampioen geworden, Formule 1. Maar ja, misschien is zijn lichaam, het heeft toch wel een knauw gekregen toen. Een mooi verhaal, desondanks. Die zinderende strijd in 1976 om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Dankjewel voor de uitleg, Allard Kalf. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek van 47 jaar geleden. Tavares. Dat is wat ik had gezegd. Ik denk, wat zullen we Pijpen Disco van Tavares. Heaven must be missing an angel. Jurgen van den Berg. Villa. De helft van de 10.000 scholen in Nederland zijn na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het zijn vaak grote, grijze betonnen of bakstenen kolossen. En niet bepaald duurzaam. Nou kan je ze natuurlijk slopen en voor flink wat geld herbouwen. Maar de stichting Mevrouw Meijer van architectuurhistoricus Wilma Kempinga, die pleit juist voor een flinke renovatie. En die is hier, hartelijk welkom. Mevrouw Meijer? Ja. Wie is dat? Mevrouw Meijer is de hoofdpersoon uit een stripboek van Wolf Elbroeg. Mevrouw Meijer maakt zich altijd overal zorgen over. Ze woont vlakbij een bocht. Wat gebeurt er als er een bus uit de bocht vliegt? Heeft ze dan genoeg cake in huis voor alle gestrande passagiers? Op een dag vindt ze een jonge merel. En vanaf dat moment zijn eigenlijk al haar zorgen verdwenen als sneeuw voor de zon. Ze richt zich op de verzorging. Maar ja, kleintjes moeten uitvliegen. Ze klimt met hem in een boom om hem te laten zien hoe je kan vliegen. En dan blijkt dat ze zelf ook kan vliegen. Kunnen we mevrouw Meijer niet naar het Midden-Oosten sturen? Ja, dat zou heel fijn zijn. Jongen, zeg. Iedereen wil zo'n buurvrouw. Goed, dat geeft aan de naam van de stichting. En dat geeft ook eigenlijk een beetje aan waar jullie voor staan. Want u vindt het eigenlijk zonde, hè, om die bestaande gebouwen tegen de vlakte te gooien. Ja, dat is doodzonde eigenlijk om dat te doen. We hebben een hele belangrijke klimaatopgave. En zoals we met z'n allen weten, is de bouwindustrie een van de meest vervuilende industrieën die we hebben. In een bestaand gebouw ligt heel veel energie opgeslagen. En het mooie is, die energie kun je gewoon weer hergebruiken door de school een nieuw leven te geven als school. Want het ligt natuurlijk heel erg voor de hand om te zeggen, ja, het is oud en het werkt allemaal niet meer en dat klopt niet en het tocht. En nou, je kunt alles bedenken, gooi het tegen de vlakte. Maar jullie zeggen nee, renoveren. En als je dat dan qua geld tegenover elkaar zet? Ja, wij maken van alle projecten die wij doen, hè, wij zijn helemaal gespecialiseerd in naoorlogse scholen. En wij maken van al onze onderzoeken maken wij berekeningen, zowel in geld als in CO2-tax. Daar rekenen we al helemaal mee. En dan zie je dat het altijd voordeliger is, zowel in geld, 10-15% voordeliger, maar vooral ook in CO2-tax. Omdat je alle energie hergebruikt die al in bestaande gebouwen ligt opgeslagen. En daarmee ben je veel voordeliger uit en veel beter voor het milieu, veel duurzamer dan als je gaat slopen en gaat nieuw bouwen. Geef daar eens een voorbeeld van. Wat is het dan? Wat zit er al in die scholen dat je, als je dat nieuw zou doen, eigenlijk het paard achter de wagen spant? Ja, nou ja, kijk, eigenlijk het grootste gedeelte van het gebouw kan je hergebruiken. Heel veel scholen, heel veel naoorlogse scholen bestaan eigenlijk alleen maar uit skeletten. Dus je hebt de fundering en je hebt het hele skelet. Dat gebruik je opnieuw. Je gaat kijken wat heeft het onderwijs van de toekomst nodig. En je gaat kijken hoe kan ik dat in het bestaande gebouw doen. Het leuke is, wij doen dit al 12 jaar. We hebben nog nooit een school gezien die je niet kan transformeren naar welke onderwijskundige visie dan ook maar. Dus dat is het mooie daaraan. Hoe ga je dan te werk? Want er worden dus architecten uitgenodigd die dan naar zo'n school gaan kijken of zo? Ja, nou ja, eerst misschien moet ik even iets uitleggen. De wereld van de scholenbouw die zit eigenlijk helemaal op slot voor architecten. Dus het is zo, als jij architect bent en je hebt nooit een school gebouwd, dan zul je er nooit een bouwen. En waarom is dat? Ja, dat is een interpretatie van regels van Europese aanbesteding. Dat hoeft helemaal niet. Het is eigenlijk gewoon gemakzucht. En wij als mevrouw Meijer zeggen van, we hebben zoveel goede architecten in Nederland. Wij vinden dat scholen zichzelf tekort doen door niet te profiteren van die ontwerpkracht die we hebben van al die goede architecten. Daarom nodigen wij als stichting juist architecten uit. Iedereen mag 1 keer meedoen. De beste architecten laten wij ontwerpen aan de scholen. En het zijn juist architecten die nog nooit de school hebben gebouwd. Ja, maar ik vind het ook een heel rare gedachte dat die regel dan bestaat. Want je zou toch juist ook met wat nu nodig is, juist een nieuwe blik erop willen hebben. En architecten die het al heel vaak hebben gedaan, ja, die zijn ook misschien in staat om even copy-paste te doen. Ja, dat is hem, sorry. Die andere is om de computer uit te zetten. Nee. Ja, dus je zou juist nieuwe ogen dwingen misschien wel in dit geval. Ja, nou, helemaal wat je zegt, dat is helemaal waar. En wij vinden vooral dat scholen zichzelf daarmee tekort doen. Omdat we zulke goede architecten hebben, kun je juist profiteren van die ontwerpkracht. En dat is wat wij doen. En per opgave nodigen wij 3 architecten uit om een ontwerp te maken. En dat doen wij om de opdrachtgever te laten zien wat je zou kunnen willen met het hergebruik van zo'n bestaande school. Dus niet dat moet, maar wat kan. Wat is voor jou nou het beste als school? En hoe kan jij het beste je onderwijskundige visie kwijt in je nieuwe gebouw of je getransformeerde gebouw? Ja, en die scholen zijn ook, want ik kan me zo voorstellen dat die scholen denken, ja, het moet zo snel mogelijk. En of het mooi is, ja, dat zien we dan wel weer. Ja, nou, dat is eigenlijk een hele kortzichtige gedachte. Want je maakt een gebouw weer. De gebouwen die wij renoveren, renoveren wij niet voor een paar jaar, maar renoveren wij weer voor 40 jaar. Dat is een hele lange periode. Dus is het ook echt wel de moeite waard om daar de tijd voor te nemen om daar weer iets goeds van te maken voor de komende 40 jaar. Want dat is ook duurzaam, hè? Dat je iets maakt wat heel lang meegaat. En ook als je een mooi gebouw maakt, eigenlijk is dat het allerduurzaamste wat er is. Want als je van een gebouw houdt, dan zou je er ook voor zorgen dat het lang in stand blijft. Ja. En dat herinner jij je misschien ook van je eigen basisschool of je eigen middelbare school. Altijd is in je gedachten, wat is met mijn oude school gebeurd? Altijd blijft dat in je gedachten, of het positief of negatief is, laat ik maar even in het midden. Maar je oude school blijft je hele leven lang een ankerpunt in je herinnering. En is ook daarom belangrijk om zorgvuldig mee om te gaan. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Want als ik eens terug ga, dan maak ik altijd even een rondje er langs. Ook langs de school inderdaad, om te kijken van hoe staat het er nu bij en wat is er allemaal veranderd. Kunt u nog wat concrete voorbeelden noemen, hè, van hoe dan zo'n school, dus die architecten die kijken daarna en zeggen van, nou, oké, dit gebouw staat er nu, maar dit en dit en dit gaan we concreet doen om, nou ja, om het weer voor de toekomst bestendig te maken. Ja, nou, dat is een hele leuke vraag. Want eigenlijk gaan altijd al onze architecten terug naar het begin. Hoe is ooit de school bedacht? Want er is er nog nooit zo goed over nagedacht natuurlijk als toen die school is ontworpen. Dus die school is in de jaren 50 of 60 bedacht met een bepaald idee. En de architecten beginnen altijd met een hele zorgvuldige analyse van het gebouw. Hoe heeft de oorspronkelijke architect het bedoeld? Nou, gebouwen die verrommelen in de loop van de tijd. Dat is met je eigen woonhuis ook zo. Mm-hmm. Je gaat nog een keer naar IKEA, je koopt nog een kastje erbij. Je timmert er nog eens een hokje aan. En wat de architecten doen is teruggaan naar de oorsprong. En vaak ligt de oplossing voor de toekomst ligt in het verleden. En dat is zo mooi om dat te zien. Maar betekent dat bijvoorbeeld waar eerder een lichtkoepel was en door de jaren heen die dichtgemaakt is, dat die weer opengemaakt wordt? Zoiets moet ik me erbij voorstellen. Nou, dat is één voorbeeld. Want daglicht is natuurlijk heel erg belangrijk voor alle gebouwen, maar ook heel erg voor scholen, heel erg voor kinderen. Maar om dat soort dingen gaat het. Maar het gaat ook om de hele structuur van een gebouw. Dus wat waren de looproutes vroeger? Hoe zag het gebouw in elkaar? Waar kwam het daglicht vandaan? Inderdaad, allemaal dat soort zaken. Die worden geanalyseerd. En er wordt gekeken hoe kan je nou die idealen van vroeger weer terug of eigenlijk vooruitbrengen naar de toekomst. Dus het gaat, je gaat niet terug naar de oorsprong, maar je gaat verder naar de toekomst vanuit het verleden. En dat is het mooie als je met bestaande gebouwen werkt. Want daar ligt een schat voor de toekomst, ligt daar eigenlijk in besloten. Het enige wat je hoeft te doen is het even opwrijven en het weer tevoorschijn toveren. Ja. Uw handen kriebelen als u een lelijk naoorlogs schoolgebouw ziet. Ja, dat klopt. Voor ons is het eigenlijk zo, des te lelijker, des te beter. Want dan kan het eigenlijk vanaf dat moment alleen maar mooier worden. Ik moet wel zeggen dat heel veel naoorlogse scholen van oorsprong heel erg mooi waren, maar vaak in de loop van de tijd onherstelbaar zijn verbeterd. Ja. Dank voor de uitleg. Architectuurhistoricus Wilma Kempinga was dat van de Stichting Mevrouw Meijer. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Turned out to be flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shattered tree. Go, river, go. Go to the sea. To the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, and that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Mel en Vintage Future. Nieuws. Snipper. We knallen nog even snel een nieuwsnipper uit, zo vlak voor 3 uur. U hoort weer een fragment. Eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. In de vroege ochtend was dit te horen. Het UV-lampje, daar komen insecten op af. En dan zit er een ventilator. En die zuigt ze eigenlijk dan naar beneden. En dan komen ze in een bakje met zeepwater terecht. Dat is dit bakje hier. Ja, dan zinken ze in en dan kunnen wij ze bemonsteren. En NOS Radio 1 Journaal vanochtend, verslaggever Joris van Poppel in gesprek in een stal met Mathilde Uiterwijk. Die is van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dit is de vraag die erbij hoort. Deze NVWA doet in die stal onderzoek naar welke ziekte? 0800-1101, makkelijk nummer. 0800-1101 als u het antwoord weet. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met wie? Met wie? Ja, met Anne. Anne. Maar, ja. Ik schrik ervan dat ik... Zal ik mijn radio uitdoen?

Je vindt alle patiëntenorganisaties op kanker.nl. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vandaag is de lang verwachte autobiografie van zangeres Britney Spears verschenen. Een van de pop-iconen van de jaren 90 natuurlijk. Entertainment-deskundige Erik de Munk, hij is van RTL Boulevard, heeft dat boek voor ons gelezen en vertelde zometeen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. De Franse president Macron is in Israël. Daar heeft hij gesproken met allerlei politici, onder wie premier Netanyahu. Macron sprak zijn steun uit voor Israël en benadrukte dat alle gijzelaars zo snel mogelijk vrij moeten komen. The first objective we should have today is the release of all hostages without any distinction. Because this is an awful crime to play with these lives. Macron die sprak met Netanyahu in Jeruzalem. Later vandaag gaat hij ook nog door voor een gesprek met de Palestijnse president Abbas. De VN-organisatie voor humanitaire hulp aan Palestijnen zegt dat hij morgen moet stoppen met het werk in de Gazastrook als er geen brandstof het gebied binnenkomt. Het zou betekenen dat het voedsel- en drinkwatertekort er nog groter wordt. Een woordvoerder noemt het een keten. Zonder brandstof rijden er geen auto's of vrachtwagens. Bakkerijen krijgen dan geen meel en die zullen dan niets meer kunnen produceren. Ook kan de organisatie de waterpompen en ontziltingsinstallaties niet laten draaien voor het maken van drinkwater. Alles heeft met elkaar te maken, zegt de organisatie. En de mogelijke gevolgen voor deze toch al diepe humanitaire crisis zijn enorm. Er worden nog 4 mensen vermist na de aanvaring vannacht op de Noordzee tussen 2 vrachtschepen. 1 schip zonk met aan boord 7 mensen. 2 opvarenden zijn gered, 1 is dood uit het water gehaald en naar de rest wordt nog gezocht. Bedrijven houden zich niet aan de regels om wegwerpplastic te verminderen, dat concludeert de inspectie. Omdat supermarkten een toeslag moeten rekenen voor hard plastic, maken fabrikanten nu bijvoorbeeld geen bakjes meer van hard plastic, maar gebruiken ze zachte plastic zakjes. In IJsland leggen ongeveer 10.000 vrouwen vandaag het werk neer. Ze willen aandacht vragen voor de gelijke rechten van mannen en vrouwen. Ook de IJslandse premier Jakobsdottir gaat vandaag niet naar kantoor. Ze vindt onder meer de loonkloof tussen de mannen en vrouwen nog te groot. John van het Schip is met Ajax in gesprek om Maurice Stijn op te volgen als trainer. Of het om een interimfunctie gaat en hoe lang die zou moeten duren, dat is nog niet duidelijk. Voetbalcommentator Arno Vermeulen heeft van het Schip gesproken. Hij is in het buitenland met zijn kinderen en komt terug. En dan gaat hij daarna in gesprek met Ajax. Hij zit eigenlijk al een beetje binnen de club, hè, sinds niet al te lange tijd. Maar dit zou natuurlijk een totaal andere functie zijn. Want dan moet hij op technisch gebied eigenlijk gewoon de kar gaan trekken voorlopig. Van het Schip speelde 11 jaar voor Ajax en was eerder ook al jeugd- en assistenttrainer. En de maan is zo'n 40 miljoen jaar ouder dan eerder werd gedacht. Die conclusie trekken Amerikaanse wetenschappers na het bestuderen van de maankristallen die in 1972 door astronauten naar de aarde zijn gebracht. Dat was ook de laatste keer dat er een astronaut op de maan was. En de onderzoekers die bekeken de atomen uit de kristallen en concludeerden dat de maan minstens 4,46 miljard jaar oud moet zijn. Nou, eerder werd gedacht dat de maan 4,42 miljard jaar oud is. Dat is een verschil van 40 miljoen jaar. Het weer nog. Er trekt een regengebied van zuid naar noord. Vanmiddag wordt het in het zuiden dan droog en kan de zon af en toe doorbreken. 12 tot 14 graden wordt het. Vanavond dan is het wisselend bewolkt met nog altijd kans op een enkele bui. Morgen in het zuiden en het midden van het land regen. In het noorden soms wat zon. Het wordt hooguit 14 graden dan. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, 2 opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Horst Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en hou rekening met een kwartier extra. En in het zuiden rijdt het langzaam, althans zuiden-oosten, A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Bij Westervoort was een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar het kost je nog altijd 10 minuten extra. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Nu 15 maanden gratis. Stapel je korting op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Lieve familie en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Nederlandse musicalsterren zijn succesvol over de hele wereld. In de documentaire Lokaal 205. Een blik op de nieuwe generatie die opgeleid wordt om alle rollen te spelen. Lukt dat wel in een tijd waarin kunstonderwijs onder een vergrootglas ligt? Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:30, NTR, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, we gaan praten over een icoon van de jaren 90. Meisjes wilden haar zijn, jongens waren tot over hun oren verliefd. Het gaat over Britney Spears. Vandaag is de langverwachte autobiografie van deze zangeres verschenen. En die biografie heet The Woman in Me. En daarin vertelt Britney Bitch wat er de afgelopen 25 jaar allemaal met haar is gebeurd in de wereld van glitter en glamour. Entertainmentdeskundige Erik de Munk van RTL Boulevard heeft dat boek al gelezen. Erik, hartelijk welkom in de villa. Dankjewel, dankjewel. En ik zag een lichte glimlach bij al die liedjes. Ja, nou ja, allereerst, ik was een van de jongens die niet verliefd op haar was, maar haar wilde zijn. Dus ik was misschien een uitzondering op de regel. Ja, we hebben er natuurlijk maanden naar uitgekeken. Het is maanden geleden aangekondigd. We hebben nog nooit haar echte verhaal gehoord. We hebben het alleen maar van de roddel, achterklap, ja, nieuws, sites, maar nooit officieel. En nu heeft ze dan toch eindelijk haar eigen verhaal verteld. Ja, er waren al wel wat dingen zo hier en daar waren naar buiten gekomen. Toch even terug naar jouw jeugd dan. Hoezo was je dan zo gefascineerd door Britney? Nou ja, Britney is ongeveer van mijn leeftijd. Ze is een jaartje ouder dan ik ben. Dus ik ben gewoon, mijn puberteit was, toen kwam zij op. Die popmuziekjes, ja, de oorwurm. Het is zo zoet als kauwgomballen is het natuurlijk. En het is eigenlijk al die jaren gebleven. Dus ik vind het, muzikaal gezien ben ik er heel erg mee opgegroeid. En ook ja, heb ik van alles gezien hoe dat is gegaan. Dus dat ze steeds meer problemen kreeg met relaties die uitgingen. Met ja, drank, drugsproblemen. En uiteindelijk dus die best wel ingewikkelde conservatorship, ja, waar ze in terecht is gekomen. Ja, dat curatorschap, hè, daar gaat het natuurlijk in het boek ook veel over. Komen we zo nog even op. Even naar het begin. Wat valt jou het meest op dan in dat boek? Nou ja, wat opvallend is, vind ik zelf... Kijk, je hoort heel vaak als celebrities, als bekende mensen met boeken komen, is altijd de vraag, goh, hebben ze het zelf geschreven? Heeft iemand anders het geschreven? Hoe zat het precies in elkaar? In het geval van Britney Spears is het vrij helder dat ze het zelf heeft gedaan. Het is vrij simpel opgeschreven. In een soort dagboekvorm heeft ze gewoon haar hele leven opgepend. Er zitten een paar opvallende uitspraken in, hoor. Dat ze abortus heeft gepleegd was... Ja, is best wel groot nieuws geweest. In de tijd met Timberlake, ook... was dat? Justin Timberlake. Ja, met Justin Timberlake. Die duwt ze overigens sowieso voor de bus. Die had allerlei affaires tijdens hun relatie. Heeft er met een sms'je gedumpt. Haar familie maakt ze helemaal zwart. Daar heeft ze geen contact meer mee. Die hebben haar nooit gesteund. Ze had een alcoholistische vader. Een moeder die naar haar omkeek. Dus ja, ze is eigenlijk het trieste schoolvoorbeeld van hoe het kan gaan. Als je een super jonge popster wordt. Ze was 14 toen ze doorbrak. En hoe dat uiteindelijk ook enorm tegen je kan werken. Ja, en daarmee is het natuurlijk een van de zoveelen. Hè? Want er zijn natuurlijk veel meer verhalen van artiesten die al heel vroeg erbij waren. En ja, uiteindelijk die druk daar toch onder bezweken zijn. Dat geldt voor haar ook. En dan die familie inderdaad. Hè, die vader, dat curatorschap. Zij leefde 13 jaar lang in een soort kooi. Heeft ze er zelf ook over gezegd. When did you last feel free? when I got to drive my car. I never wanted to become one of those prisoner people. I more always wanted to get my car and go and not let people make me feel like I had to stay at my home. I'm scared, dat is het laatste wat we dan horen. Wat schrijft zij daarover in het boek, over dat curatorschap van die vader? Nou, de hele tweede helft van het boek gaat daarover. Kijk, en wat zij onder andere omschrijft is dat hoe dat gegaan is. Zij is dus door de rechter is zij dus onder curatele gesteld. Wat in Nederland onvoorstelbaar zou zijn. De vader heeft een verklaring afgegeven dat ze niet meer voor zichzelf zou kunnen zorgen. Financieel gezien niet, mentaal gezien niet. Hij heeft zelf gezegd dat ze dement zou zijn. Daar is geen dokter aan te pas gekomen, helemaal niks. Toen heeft de rechter, die is daarin meegegaan. Nou ja, dan kom je voor een paar maanden, kan dat zo zijn. Maar dat heeft dus 13 jaar lang voortgeduurd. Daar moet ik bij zeggen dat Britney Spears zelf in haar boek ook schrijft dat ze het zelf ook wat langer door heeft laten gaan dan eigenlijk moest, hoor. Maar ja, die man, haar vader dus, mocht alles voor haar beslissen. Dus wat hij deed was tegen Britney Spears zeggen, een van de grootste supersterren ter wereld, als jij dit niet doet of dit niet doet, als je niet op tour gaat, als je dit interview niet doet, dan mag jij je kinderen niet zien. Dus zij heeft eigenlijk alles gedaan om hem tevreden te stellen met de wens dat ze ooit weer op eigen benen kon staan. En dat is dus pas 13 jaar later gebeurd, ja, toen ze een eigen advocaat kon regelen, wat ze al die jaren daarvoor niet kon. Want dit is allemaal terwijl ze al een volwassen vrouw was natuurlijk gewoon. Ja, ze is op haar 26e is ze erin terecht gekomen. Dus het is eigenlijk gewoon een heel bizar verhaal, hoor. Kijk, in Amerika zijn die regels sowieso heel anders. Met dat onder toezicht stellen, dat zou in Nederland nooit kunnen. Maar goed, het is ook wel een beetje, als je dat leest, dat je dan denkt, nou ja, sorry hoor, je kunt daar misschien wel iets eerder bij stil kunnen staan. Wat ze dus zelf ook schrijft. Dus ja, het is gewoon bizar. Ze heeft tot haar 40e bijna daaronder gezeten. En ze mocht dus niks zelf beslissen. Het gaat dan dus om autorijden. Daar moest ze toestemming voor vragen. Als ze frietjes wilde eten, gewoon frietjes, dat mocht niet, want ze zat op een super streng dieet. En als zij bijvoorbeeld wilde daten met een man, dan kreeg die jongen dus eerst haar hele medische dossier opgestuurd, voordat ze dus met elkaar uit konden gaan. Dus zij schrijft ook in haar boek, ja, ik was een soort kindrobot. Ik deed alles op de automatische piloot. Ik voelde me een soort baby. Ja, ik denk dat iedereen zich wel voor kan stellen dat je ook mentaal echt wel een behoorlijke klap kan krijgen van zoiets. Ja. Alles wat zij daar schrijft ook, dat heeft ze ook onder ede verklaard. Hè? Dus dat geeft ook wel aan dat, dat ze niet per se gelogen heeft. Anders wordt ze daar natuurlijk later mee om de oren geslagen. We hadden op een gegeven moment die Free Britney Movement. Hè? Dus mensen die zich achter haar schaden zeggen, ja, dit kan toch eigenlijk niet. Hoe is ze dat ervaren? Ja. Nou ja, dat was dus toen zij dus zelf niet kon spreken. Hè. Ze mocht geen interviews geven, ze deed eigenlijk niks. En toen waren er dus een aantal fans die voelden nattigheid. Die zijn dus die Free Britney Movement gestart. Die zijn met allerlei roze ballonnen en spandoeken de straat opgegaan. Daar zegt zij dus nu van in haar boek. Wat fantastisch dat jullie er waren. Jullie waren mijn stem toen ik zelf geen stem had. Ze bedankt iedereen daarvoor. Ze draagt het boek daar ook aan op. Dus ze draagt het boek op aan de fans. En dat is op zich best wel speciaal, want heel lang werd er gedacht door iedereen van, dat zijn een paar gekke fans, dat zijn een paar wappies die dat doen. Maar het is dus nu blijkt dat zij dat dus allemaal heeft gevolgd, dat ze daar heel veel aan gehad heeft. En dat dus dankzij die Free Britney Movement zij ook dingen is gaan uitzoeken. Dus hoe ze aan een advocaat kon komen, hoe ze dus toch uiteindelijk het licht heeft gezien. En ja, ondanks dat ze dus als verdoofd was, dat ze toch uit die klauwen van haar vader is gekomen. Ja. En dus nu haar eigen leven leidt. En daar lachen heel veel mensen om. Hè. Gekke Instagram filmpjes waarin ze dansjes doet met messen, zonder messen. Ze wordt veel uitgelachen. Maar zij zegt daarover in haar boek van, ja, dit is wie ik ben. Ik ben misschien niet helemaal gezond. Ik heb dingen waar ik aan moet werken. Maar dit is wel zeg maar de vrije Britney die ik wil zijn nu. Ja. Nou, dat is in ieder geval mooi. Dat gunnen we haar allemaal. Komt ze eigenlijk met nieuwe muziek nog? Nou, voorlopig niet. Daar is ze vrij helder ook over in de boek. Ze zegt, dat staat echt heel, heel laag op mijn lijstje. Enige muzikale ambities. Wat ze wel schrijft, en dat vond ik wel opvallend, is dat ze dus heel erg twijfelt om weer op tour te gaan. Dus dat ze heeft al die jaren allerlei shows moeten doen waar ze eigenlijk niet achter stond. Maar ze zegt, nu ik mijn eigen muzikale richting kan kiezen qua optredens, qua dansmoves, qua muziek, is dat iets waar ik aan denk. Dus het zou zomaar kunnen dat we haar, ik denk niet morgen, maar dat we haar binnen een aantal jaar toch wel weer live gaan zien. En dat vind ik wel een opvallende uitspraak die ze doet. Ja. Nou, wie meer wil weten over dit icoon van de jaren 90, Britney Spears, die moet natuurlijk die biografie lezen. The Woman in Me heet die. Dankjewel, entertainmentdeskundige van RTL Boulevard, Erik de Munk. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Naar je ouders en zouten. stad verbruisen. En met vodka en met blokking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier. Nog steeds zitten met z'n tweeën. Bluff en Gijke Arnoud waren dat samen. Nieuws. Snipper. We gooien er nog even de nieuwsnipper uit. Ik hoop eigenlijk net zo'n leuke kandidaat als net, Anne. Dat staan hier nog na te schudden van het enthousiasme. We doen die tweede ronde altijd met de mensen die reageren via de mail. Dus zet hem maar vast klaar. villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam er ook bij. En uw telefoonnummer. Dan kunnen we u bereiken, mocht u de winnaar zijn. En hier is het fragment waar het om draait. Heeft op het allerlaatste moment de publicatie van de kwartaalcijfers uitgesteld. Dat bedrijf, dat onder meer de Formule 1 uitzendt, praat nog met geldschieters over een mogelijke herstructurering. Fragment uit het NOS Radio 1-journaal. Welk bedrijf heeft op het allerlaatste moment de publicatie van de kwartaalcijfers uitgesteld? Antwoord nu via villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. Of u mag ook reageren via de NPO Radio 1-app. En dan nieuws via diezelfde NOS. De inzamelpremie die de Amsterdamse afvalverwerker AEB betaalt voor lachgascilinders is een succes, zegt het bedrijf zelf. Per cilinder betaalt het bedrijf €5. Edward Iemenschot is van AEB. Goedemiddag. Goedemiddag. €5 per cilinder. Afgelopen vrijdag stond de teller op 10.000. Dat is al €50.000. In het begin betaalden jullie nog het dubbele. Dikke half een ton zijn jullie intussen kwijt. Is dat het allemaal waard? Ja, een halve ton, dat is het zeker waard. Het is een boel geld, maar als je het vergelijkt met de schade die zo'n lachgascilinder kan veroorzaken in onze verbrandingsinstallaties, dan is die €50.000 voor die inleverpremies is een schijntje eigenlijk. Want dat is het, als ze dus gewoon tussen het vuil komen, dan kan dat veel schade toebrengen aan de installaties. Absoluut, ja. Die lachgascilinders die zien wij sinds januari in het restafval komen. Dat restafval wordt bij ons gebracht. Komt bij ons in de oven en als er maar een klein beetje lachgas er nog in zit, dan door de hitte ontploffen ze in de ovens. En dat levert enorme schade op en veiligheidsrisico's ook voor het personeel. Nou is net het Amsterdam Dance Festival geweest. Hè? Levert dat er nog veel extra cilinders op? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat effect nog niet gezien heb. Nee, dat zou wel heel goed kunnen, want we zien altijd wel op maandag dat er dan veel meer ingeleverd wordt dan op andere dagen. Dus de after weekend piek zien we zeker. Ja. En blijven jullie die premie nu betalen dan? Want hoe gaat dit verder? Ja, hoe gaat het verder? Dat is een goede vraag. Kijk, wij doen dit liever niet. Wij schaffen dat inleverpunt zo snel mogelijk af, als dat kan. En wij zien dat de eerste effecten zien we wel, dat minder wordt, die ontploffingen. Maar het is nog onvoldoende. Iedere dag hebben we ze nog, die ontploffingen. Dus het is nog onvoldoende. Dus er moeten echt andere oplossingen komen. Het zou denk ik heel goed zijn als in heel Nederland dit soort inleverpunten gestart gaan worden. Ik denk dat dat heel erg kan helpen. Maar het beste is natuurlijk als mensen überhaupt dat lachgas veel minder gebruiken. En de Rijksoverheid ook flink handhaaft erop. Dank voor de toelichting. Edward Iemenschot was dat, van afvalverwerker AEB. Bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different when it hit February. A step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump forming my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my eyes. I guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different, no one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone, life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes. Eyes closed. Dat was niemand minder dan Ed Sheeran. Isabel Verhaar. Goedemiddag, Isabel. Nou, goedemiddag, Jurgen. Hallo. En kom je nou uit Huizen of uit Huizen? Nee, uit Huizen met de Z. Vlak bij jullie. Ja, oké. Okay. Nee, ik ken ook Uithuizen in Groningen bijvoorbeeld. Oh, Uithuizen. Ja, ik krijg natuurlijk altijd door dan via een stem uit het... Ja, ik weet niet waar die stem hier vandaan komt. Ergens uit het plafond. En die zegt dan tegen mij, je hebt Isabel Verhaar uit Huizen. Zo, ja. Zo gaat dat. Ik geef even een kijkje hier zo bij de quiz, hè, hoe dat dan werkt. Vlakbij natuurlijk Huizen. Dus ik kon straks gewoon op de brommer langs om die prijzen langs te brengen als je ze allemaal wint. Nou, wat leuk. Zet het thema vast klaar. Isabel, we gaan eerst even checken of je dat eerste antwoord goed hebt. Dat is de binnenkomvraag natuurlijk. Het ging over dat bedrijf, hè, wat die kwartaalcijfers niet heeft gepubliceerd. Welk bedrijf is dat? Dat is Viaplay. Viaplay. Ja, dat is goed. Gaan we naar vraag 2. Welk bedrijf heeft op... Oh, die heb ik net gesteld, sorry. uit welk land komt Viaplay? Ik dacht Zweden, maar Zweden. Dat weet ik niet. Ja, dat is goed. Ja. Oh, nou, kijk aan. En dan vraag 3. In Nederland heeft Viaplay de rechten van Formule 1. Welke voormalig NOS-collega... Ze zat ook een tijdje naast me in de ochtend... is de presentatrice van de Formule 1-racers bij Viaplay? Hoe heet zij? Ik zou je zeggen, mijn man en mijn zoon zijn van goedkijkers. En ik doe dan allerlei handen spannend. Zijn die niet in de buurt? Nee, zeker niet. Nee, dan moet ik je schuldig blijven. Ik weet het niet. Ja, het is Amber Brandsen. Het levert jou 2 prijzen op. We gaan zorgen dat die netjes in huizen komen. Wat leuk. En fijn dat je meedeed. Leuk om een keer te doen. Ja. Dankjewel. Fijne dinsdag. Hoi, hoi. Dag. Kijk, daar zijn we blij mee. Mooie, lieve luisteraars. Ook de leukste luisteraars van heel Nederland, zeg ik wel eens. NPO Radio 1. Die gaan ook het komend half uur gewoon luisteren naar Hans van der Steeg. Met Geld of je leven, Hans. Jurgen, eerste complimenten van jouw logistieke afdeling van jouw programma. Want gisteren kwam ik uit de uitzending. Wat lag daar te wachten op mij? Ja. Het schort. Ik weet het. Zeker. Ik heb de hele avond ingelopen. Dus dank daarvoor. Goed, dan ter zake zometeen. Pieter Omtzigt heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Hij wil maximaal 50.000 migranten per jaar toelaten. Een van de manieren waarop die migratie wil beperken is het beperken van belastingvoordeel voor expats. Is dat een goed idee? Dat zometeen. Het komend half uur hier dus op NPO Radio 1 in Geld of je leven. Morgen is er weer een nieuwe villa. Vanaf 2 uur fotograaf Jan Mulders ging langs bij verzamelaars die in hun huis een bijzonder museum hebben. Zo kwam die ook bij Niels Brouwer. Die heeft namelijk een museum dat is helemaal gewijd aan de film Back to the Future. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1977. Dat is een jaar waarin modekoningin en society-figuur Mathilde Willink overleed. En sportjournalist Thijs Zonneveld komt langs. Hij bouwt namelijk aan een platform dat kinderen meer moet laten sporten en bewegen. Gaan we het morgen over hebben in de villa. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker.